No other body, no way out min värld. Stordalen skinner og sommeren den her. Frisk luft fra havet, det plussgrader. Sola den skinner, uforglemmelige minner. Nå det sommeren den her. Danser bakkari og vin. Klipp en kjapp musik. Fine jenter, øl, gin og